Düzdür, suallar çoxdur keçən dərsdən də, indiki dərsdən də, doğru isə indiki dərsdən də biraz namazdan götürək. Namazını bir inşallah tutarıq. Biz götürdüyün namazda şərt nədir? Rükun nədir? Və axırıncı dərsimiz nə olmuşdu? Vacib nədir? Namazda vaciblər nədir? Yaxşı, birdən vacib tərk olsa nə etmək lazımdır namazda? Səhv səcdəsi. Bəs rükun? Bir rükət altı qılasan. Sonra bir rükət altı qılandan sonra səcdəyi səhv edirsən? Eləyirsən. Ha, eləyirsən, elə. Səcdəyi səhv edirsən. Tələsmə. Sonra? Şərt nədir? Şərt. Şərt birdən pozulsa nə olur? Namaz batildir. Namazı təzdən qılmaq lazımdır. Yaxşı, indi bir gün inşallah keçirik bir sünnələri. Namazda olan sünnət məsələləri. Yəni, sünnə nə sayılır namazda və sünnə tərk olunsa nə eləmək lazımdır? Və namazda, məsələn, sünnələr budur ki, namazda sünnələr, yəni, onlardır ki, nə şərtdir, nə rükundur, nə də vacib. Bunlardan əlavə hamısı sünnə sayılır. Yəni, sən şərtləri biləndən sonra rükunları və vacibləri namazda. Onlar əlavə nədir? Sünnədir. Aydındır. Yaxşı sünnələrdən məsələn sünnədə məsələn təkbirətül ehramda əlləri qaldırmaq. Biz dedik təkbirətül ehram nə deməkdir təkbirətül ehram? Birinci təkbir. O olmasa nədir? O nədir? Rükündür, vacibdir, şərtdir, nədir? Rükündür. Və lakin olmasa təzən qılmasın, namaza girməmsən. Amma burada bəli, müəllif rükunlardan sahib. Əslən, rükun biz bilirik ki, olmasa bir dənə rükət qılmasın. Amma təkbirətül ehram eləməsən, yəni birinci təkbir. Düzdür, əl qaldırma uğru sünnədir. Yəni, əl qaldırma. Yəni, burada söhbət gedir, təkbirətül ehramı əlləri qaldırma belə. O sünnədir. Həmçinin əlləri bağlamaq. Aydındır, sünnədir. Həmçinin rükudan yəni rükudan yəni qalxanda əlləri bağlamaq sünnədir. Aydındır. O düz o açmaq da olar. İki də caizdir. Həmçinin əlləri qaldırmaq təkbirlər. Təkbirətül ehramdan başqa, məsələn, rükuya gedəndə əlləri qaldırsa, Allah-u Ekber, rükudan qalxanda səmiyə Allah-u Ekber həndə əlləri qaldırsan və ya birinci təşəhhüddən qalxanda Allah-u Ekber deyir və ya səcdə arası, məsələn, Allah-u Ekber deyirsən, hərdən məsələn, əlləri qaldırsan. Çünki gəlib olar, lakin daim eləməyib. Onlar nədir, yamsı? Sünnədir, çünki aydındır. Sən sünnələri necə bilərsən? Şərti öyrənsən, rükunu, bir də vacibləri bilsən, nə işitdim, deyə bilərsən sünnədə artıq. Aydındır. Sonra məsələ, istiftəh. Təkbirətül, yəni, təkbirətül ehramına, yəni birinci təkbir, ondan sonra oxuyursan, istiftəh duası. O nə deyir? Sünnədir. Yəni, Subhanak Allahumma meşhur olur. Və ya, məsələn, Allahumma inna uzuqqa meşhur olur. Neçə cürdür? İkisini də dalbada oxuya bilərsən. Və ya, məsələn, sünnədə, əgər görsən ki, sünnədə Peyğəmbər səsi gəh belə elədi, gəh belə, yaxşı da hamısı tətbiq eləmək. Hərdən bunu oxu, hərdən bunu, hərdən onu. Aydındır. Səhidsə, hərdən yaxşıdır belə eləmək, hərdən yaxşıdır belə eləmək. Həmçinin, qiyamda çox dayanmaq. Məsələn, çox oxuysan, Fatihədən sonra, surə. Yəni, eləmək olar. Və ya, məsələn, tutaq ki, gecə namazlarda səslə qılırsan və ya səssiz. Və ya, məsələn, rükuda səcdədə Subhan Rabbil Azim və ya Subhan Rabbil Azim çox deyirsən. 5-3 dənədir, 5 dəvə dedin. Aydındır və ya 7 dəfə və ya 9 dəfə. Bunlar nədir? Sünnədir. Yəni sünnə tərk olunsa birdən nə eləmək lazımdır? Heç nə. Aydındır, heç nə. Yəni kim bunlardan birini tərk eləsə, nə səcdə istəf lazımdır heç nə. İnşallah namaz səhvdir. Fərq yoxdur. Şərt o rükun zad var ha, vacib. O fərq yoxdur. İstəyir sünnə namazı olsun, istəyir fərz. Birdən sünnət namazları qılırdı, rükun biri tərk eləndi. Bir dənə səcdə eləmədin məsələn. Sünnəni qılsan. Bir dənə təzədən qılacaqsan, bir dənə rükut artıq. Fərq yoxdur. Xətalar. İmamla namaz qılandı, ümumiyyətlə, əgər xətalar olsa, səcdə işlənilmə. İmamla namaz qılandı, xətalar yolur. Düz biz bilirik ki, Fatihə nədir? Vaciblərdəndir. Amma birdən girdin məsələn məcidə, gördün cəmat qiyamdadır, ayaqsı. Qosuldun, imam rüküya getdi. Və ya gəldin, gördün cəmat rüküdədir artıq imam. Qosuldun rüküya, çünki qosulmazsan, elə deyil. Qosulmazsan, rüküya getdin, qalxdın. Bu caizdir, sayılır. La Fatihə oxumasan, çünki Peyğəmbər səhəsi saydı onun namazını. Səssiz namazda ne deyilir? Səssizdə deyirsən, hə? Səssizdə də ehtiyac üçün məmun desə yaxşıdır ehtiyac üçün. Yəni ikisi də caizdir, deməsən də o, lakin ehtiyac kimdir, yaxşıdır. Hansı vəziyyətlərdə qoşulmaq olur? Hər vəziyyətdə qoşulsan. Bax, girdin namaza, girdin namaza, görürsən cəmaat namazı gedir. Laf səcdə vəziyyətindədirlər, səcdəyə getməlisən. Laf təşəhhüddədirlər, qoşulmalısan. Bəzi qardaşlar girirlər, gözləyirlər. Görürlər ki, cəmaat səcdədə də gözləyir ki, oturacaqlar təşəhhüddə yoxsa qalxacaqlar. Gözləyir ki, qiyamda qalxsalar qılacam. Qoşulacam. Və ya təşəhhüddə qoşularam və ya bəzilər heç qoşulmur. Deyir, ana qutarı deyəsən, mən təzən qılaram. Olmaz. Allah əkbər deyib qoşulursan. İki dəfə düşsən daha yaxşıdır. Yəni, bir dəfə girmək, bir dəfə də o rükə gedirsən və ya səcdəyə. Amma bir dəfə düşsən salim inşallah. Axırıncı təşəhhüddə qoşulursan, salvan ayrı olacaq. İnşallah, axırıncı təşəhhüddə qoşulursan, cəmaat namazı salvan ayrı olacaqsan. Təhlükəli alsa, əlbəttə namazdan çıxırsan. Sabah inşallah yox. Yəni bir də tutaq ki, zəlzələ başladı. Sən namaz qılam. Olmaz, çıxmalısın gərək. Və ya məsələn bir də yandı belə bir ev, saat. Namaz qılsan, çıx namazdan. Və bir də öldürmək istəyirlər səni. Çıx ki, nə? Sabirə çıxmıyor. Yox, Ömər bin Xattab öldürəndə Ömər bin Xattab namazdan çıxdı. Ona görə Abdurrahman ibn Avf çıxdı qabağı, imam davam elədi. O bir silahı vuranda daha kim daha vurdu, daha çıxdılar ondan namazdan, aydındır. Özdə Ömər bin Xattabı vuranda qarnından vurdu da, bütün barsağı çıxdı və s. Yəni, çıxdı namazdan, həli namaz qılmazdan. Özdə sübh namazında o münafiq Məcusi, Əbuliulu, Feyruz, həmçə Əli ibn Əbi Talib öldürəndə xəlifə qabağda deyənirdi axı. O vaxt xəlifə qabağda deyənirdi. Özü sübh namazını seçirdilər, çünki sübh namazı qaranlıqdır da, görsənmir. Bunlar da sönürlər namaz qılanda, yəni fikirləri yoxdur. Və münafiqlər, yəni sübh namazı seçirdilər xəlifələri öldürməyə. Onu Ömərlə Əlini sübh namazı öldürdülər namazda. Məscidə biri silahlı girsə, yəni hücum eləsə, başqaları namazdan çıxıb onu tuta bilərlər. Hə, onu Ömər vurandan sonra məcusi başlayır. Hə, tək özü belə başlayır. Birinci səhvdə deyənlər də belə vurmağa. 13 nəfərə yaralayır. Eləyə bilər. Ona görə də namazı içində Abdullah ibn Avf çıxardır əbasının üç hissəsini atır onun üstünə. Namaz gələ gedər. Hə, və o da onu da özünü öldürür, Məcusi. Məcusi acıqlanır da, ümumiyyətlə Məcusi acıqlanırlar. Ömər bin Xattab onları söndürüb odun. Ona görə yalan. Aynen ona görə. Silahla namaz qılmağa ehtiyac varsa belə. Məsələn, qırağa qoya bilməzsən, belə, amma yaxşıdır, çıxardırsan, ümumiyyətlə ki, silah. Namaz qılanda mani olan şeylər olmaz səndə. Amma qılmaq olar, yəni, yəni belə, tutaq ki, kiməsə tutaq ki, silah yandıdır, verəsən birinə ki... Yox, yox. Hə? Hə, Heç nə var, əgər Quranı qoya bilmirsənsə, qıla bilərsən hələ. Süfrədən 5 metr aralıdır. Ya çıxma. Maksimum yoxdur. Əgər yol varsa, keçmə namaz qılan yoluna. Çünki namaz qılanın qabağından keçmək böyük günahlardandır. Sonra bəsdir, suallar çoxdur, vərəqlər. Hə, kəndirlə suallarda qıtamamışıq. Maşallah, sual çoxdur yəni. Hə, qısa verin. Məğrib namazının çıxmasına 10-15 dəqiqə qalmış, əsri qılmaq olar. Deyir ki, məğrib namazının 10-15 dəqiqə qalıb çıxmağa, əsri namazı qılmaq olar, qılmaq olar. Olar, yox, lazımdır. Dastamaz alarkən deyir, danışma olar. Ehtiyac varsa, tutaq ki, biri soruşdu. Nəsə deyir, məsələn, oradadır. Və ya salam verdi, çalıb alınar. Amma belə oturub söhbət eləmək, dastamaz alarlar, olmaz. Baxın, hansı hərəkəti ilə deyir, ağlayaraq əlini və ya fatıməni etiraf edir. Mən sualları təkrarlayıram inşallah, xülasəni. Deyir ki, yəni, Əbu Bakır hansı əməlinə görə əlinə Fatiməyə görə etiraf edib. Ağlayaraq etiraf edib. Heç bir əməlinə görə. Yəni, belə əməl olmuyor ki. Fəqəl, Əbu Bakır radiyallahu anhə, Fatimə nə? Radiyallahu anhə nə? Yəni, arasında söhbət olmuşdu. O da mirası görə. Miras məsələsi. Çünki Fatimə radiyallahu anhə gəlir Əbu Bakırın yanına və deyir ki, bəs atamın mirasını ver. Əbu Bakır da ona deyir ki, Peyğəmbər deyib ki, Peyğəmbərlər miras qoymur. Onu qoyur, dinar dirhəm qoymur. Nə qoyur? O elmdir və hikmətdir, nübuvvət. Və Peyğəmbərin mirası sədəqə paylanır. Və Peyğəmbər Əbu Bakır da, radiyallahu anhu, necə Peyğəmbərdir, o zəlləyib. Aydındır. Və sonra axırda, düzdür, Fatimə radiyallahu anhu incir Əbu Bakırdan, bir də onu dindirmir bu barədə, miras barədə. Və axırda Əbu Bakır gəlir, və, çünki bilirsiniz də, Fatimə radiyallahu anhu xəstələnir Peyğəmbər salsın vəfatından sonra və Əbu Bakır gəlir ziyarət eləməyə, və halallıq alır ondan ki, yəni inciliyinə görə və halallıq verir yəni Fatimə radiyallahu anha. Elhamdülillah. Xardı? İnşallah aydın da. İnsan bəzən kimi kömək edəndə mərhəmət hissi ilə edir. Bu zaman niyyət dəyişir yoxsa? Yəni deyir ki, birdən insan hərdən kömək eləyəndə mərhəmət, yəni yazığı gəlir. Allah üçün o mərhəmət, yəni yazığı gəldiyinə görə eləyir. Yəni bu sayılır. Yəni heç yəni Allah üçün yəni necə yəni? Yəni yazığı gəldi, elədi, fikirləşmədi Allah üçün. İnşallah yox indi. Yəni inşallah təbii ki Allah üçün edirsən sən bunu. Yazığı gəlir Allaha görə, yəni Allah deyib, kasıblara kömək elə və sən də eləsən, eyb etməz. Amma niyyət olmasa Allah üçün, əgər yazığı gəlir, o sayılmır, yox. Gəlir Allah üçün olar, kafir də çünki yazığı gələ bilər, verə bilər. O sayılmır ona. Faizə pul verənin günahlarının cəzası nədir? Deyir ki, faizə pul verənin günahı nədir, cəzası nədir? Faiz verən böyük günahlardandır. Və yəni, anasıyla cinsi əlaqədə olmaqdır, ən azı. Sonra... Qadın deyir ki, dastamaz alanda hicabı açmadan məhz çəkə bilər başına, məhz çəkə bilər. Lakin əvvəl saçın əvvəlinə dəysin, yəni alın tərəfindən. Birinci dəysin qabağına belə, sonra qalanın inşallah apar belə hicabın üstündən. Təşəhhüd verəndə deyir, barmağı necə tərpətmək lazımdır? Ya yavaş-yavaş belə, ya da düz saxla, iki cür. Bəzlə belə fırladır belə və ya bəzlə belə keçirilir. Lazımdır belə, yavaş-yavaş, yəni yavaş-yavaş, yavaş-yavaş ya yavaş, düz saxla belə. Deyir ki, fərzlə vacibi fərqi nədir? Bir də tərəvih namazı sünnədir, yoxsa... Naflə. Yəni, fərzlə vacibi arası fərq yoxdur. Bunu fərqləndirilə hənəflər olub. Hənəflər fərqləndiriblər. Fərzlə vacib. Amma cümhur alimlər deyiblər, vacib və ya fərz ikisi də birdir. Amma Teravih namazı sünnədir. Sünnədir və nafilədir hər ikisindən. Sonra? Gecə namazı qılınmasa 11 rükətdə var. Ha. Əlbəttə, sadə. Sonra? Deyir, vaciblərdə hansı təşəhhüd vacibdir? Vacib namazında da. Vacib namazında nə? Yəni, hansı təşəhhüd vacibdir? Yəni, yəni vacib, birinci təşəhhüd. Əgər iki rükətdirsə, daha doğrusu iki təşəhhüddirsə namaz, yəni üç rükət və dörd rükət, birinci təşəhhüd vacibdir. O birisi isə nədir? Rükundur. Deyir ki, nəyə görə qardaşlar topuqdan yuxarı gəlirlər? Bunu yalnız öyrənmək üçün bilmək istəyirlər. Topuqdan yuxarı gəlirlər çünki Peyğəmbər s.ə.s. hələ deyib ki, kişinin geyimi topuqdan yuxarı olmalıdır. Topuqdan aşağı düşməz, ona görə. Naməhrəmlə deyir, tək qalmaq, otaq nəzərdə tutur, yoxsa ev? Hər yan, yəni ev və otaq, hər kisi birdir. Sonra? Sünnət namazında niyə etmək vacibdir, yoxsa yox? Belə ki, sünnət namazında Fatihə surəsindən sonra surə oxumalıdır, yoxsa? Deyir ki, sünnə namazında niyyət eləmək, hər bir namazı niyyət olmalıdır. Niyyət. Və deyir, Fatihədən sonra sünnət namazında sura oxunsun, bəli, oxu. Oxu ki, nə? Nəşə oxunmursan? Hə? Niyyət şərtdir, əlbəttə. Demək, yox. Əgər bilsən ki, sən pusan namaz qılsan, tutaq ki, sünnə, zördən sonra, artıq niyyətdir. Lazım öyle demək, mən sünnət namazı qılan zördən sonra. Deyir ki, sünni qadın şiə kişiyle evlənə bilərmi? Sonra? Yəni, bu sünni şiə yoxdur İslamda. Ona görə, əgər müsəlmansa, bax, əgər müsəlmansa evlənə bilərsən. Çünki, yəni, bax ki, nə? Peyğəmbər s.ə.s. deyir ki, bax dininə və əxlaqına. Aydın da, inşallah, əgər müsəlmansa, inşallah, evlənə bilərsən. Amma qaldı ki, deyir, Peyğəmbər s.ə.s. valideynlər müsəlman idi. Yox, kafir idi olar. Cəhənnəmli idilər. Sonra? Xülasəndir, xülasə. Birinci deyir ki, sual... Nə idi birinci sual? Namazı qutarandan sonra... Ha, deyir ki, namazı qutarandan sonra bilmişəm ki, qiblə səhv imiş. Tezdən qılın. Qiblə nədir? Şərt. Şərt deməli, tezdən qılmalıdır. Aydın da gördün artıq namazın əhkamlarını bilirsən, artıq bilirsən necə cavab verməyik. Çıxış yolu. Namaz qiblə şərtdir, ona görə. Otur, otur, otur. Sonra? Bir damca olsa heç donmaz. Amma belə tərs olsa, amma bir damca olsa belə, məsələn, bir az sağa, sola heç donmaz. Yalnız da yəni, tərəfdir. O demək o, kəlbəyə gəlsən. Diyan. Heç olmaz, yəni soru düzətkən. Yəni. Burada ikinci sual deyir ki, hər dəfə canavar qüsulanda, yəni saçlarımı islatma və s. Yəni olar ki, üstdən elə, necə, üstdən... Ancaq arxasını yox. Ancaq arxasını yox, yəni canavar qüsulanda bütün saç yılmalıdır. Sübh namazından sonra deyir. Və lazım da çox belə yumaq, yəni dibinə cən və s. Amma dibinə getməlidir, lazım da öyrəndin, yəni, nə artıq. Sonra? Sübh namazından sonra gün tədə çıxanmalıdır. Yəni istatdın kifayətdir. Tibinə cənə, belə istatdın. Şahitənə sonra? Ümrəni deyir, əvvəz edəmə, iki rükətli namazın adı mənim. Sübhdən sonra var, Sübhdən sonra ümrəni əvvəz edən namaz? İki rükətli namazın adı. O, yəni işraq. Sonra? Mən namazı üç dəfə qılıb atmışam və nə edim ki, belə olmasın? Üç dəfə deyir, namazı qılıb atmışam, nə edim ki, belə olmasın? Günah eləmə o. Günahlardan çəkinsin, çünki namazı atmağa imanın zəifliyindəndir. İman zəifliyi ölür, meyit olub çıxırsan. Günahdan çəkin, cəmaat namazlarında çox iştirak elə məhciddə və s. İnşallah imanı zəifləməsin. Dəstəmaz aldığımız vaxtı saqqal məsələsində, yəni suyun ona dəyməyi, yəni nə dərəcədir ona dəyməli, necə yorulmalıdır? Saqqal da, dəstəmaz alanda saqqal istanmalıdır təbii ki. Əgər seyrəkdirsə, seyrək, dibinə zəng edməlidir. Amma sıqdırsa, kifayətdir belə, qaşımaq belə, aydındır. Yəni qaşımaq kifayətdir, lazımdır, lakin çox şərtdə öl, yəni dibinəcən. Amma seyrə idisə, saqqal, yəni dibinəcən, yəni daxtamazda gəli və ya qüsurdə gəli olmaz. Amma qüsurdə yox, qüsurdə saqqalı dibinəcən falan. Sonra? Namazda səcdə ayəsi varsa səcdə eləmək lazımdır. Namazda deyir, səcdə ayəsi gəlsə, səcdə eləmək lazımdır, bəli. Tutan ki, oxuyursan, bir dənə səcdə ayısı gəldi. Gəlsən, Allah-u Ekber deyib, gəlsən səcdəyə, sonra Allah-u Ekber deyib, qalxsan, sonra davam edirsən yenə. Oturun, şuan, oturun. Səcdədə deyilməlidir, yani, adi namazda deyilməlidir. Ha, səcdədə de deyilsən, adi namazda o, Sübhan Rabbil Ala, Sübhan Rabbil Ala, sonra qalxsan. Bir dəfə. Səcdə Azərbaycan dua eləmək olar. Sonra? Yəni, deyir ki, qadın aylığındadır, Quran-ı kəlimə əl vura bilər. Ehtiyac varsa belə, məsələn, götürüb harası qoymaq və s. Amma yaxşı da əski ilə tutasan. Sonra? Deyir, Quran və ya sunmadan dəlil deyərdiniz. Peyğəmbər salsan, Cəbrail əleyhissalam neçə dəfə və hansı şəkildə görür? Gəlib ki, ayələrdə bəs həmsə hədislərdə ki, iki dəfə görüb. Cəbraili necə var? Aydındır. Cəbrail iki dəfə görüb, deyəsən, təfsirdə bizə keçir bir dəfə. Surlərin birində oxuduq ki, ayədə, bəs görəndə, yəni söhbət gedir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Cəbraili görür. İki dəfə görüb, necə var? Və 600 dənə qanadı var idi. Təbii ki, hər iki dəfədə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi özündən gedib. Çünki dəhşətli idi, hə? Sonra? Mobil telefonla şəkil çəkmək olar və bu şəkil zamanı saxlanmalıdır. Mobil telefonla şəkil çəkmək olar? Şəkil çəkmək olar, məsələn, təbiət və s. Amma canlıdırsa insan, ehtiyac varsa çək, sonra poz. Aydındır, sonra? Allah yolunda necə borcu vermək lazımdır? Allah yolunda borcu necə? Yəni, Allah dediklərini elə borcu verəcəksən inşallah. Allah deyib namaz qıl, Allah deyib zəkat ver, imkan varsa, Allah deyib həccə imkan varsa, Allah deyib oruç tut və s. və s. Yaxşı əməllər, elə sonra inşallah Allahın borcunu vermişsən, sonra? Bacı bir niqabla gəzir, qayna ilə bir yerdə olurlar, onun da yanında bir niqabla gəzmək. Deyir, qayni yanında niqabla gəzməli. Qayn üzüyü görməsə də yaxşıdır. Yəni, düzdür, başqası olmaz qayni yanında. Çalış, görməsə səni. Sonra? Namazı qılanda səhv etmişəm və səhv səcdəsi də yanından çıxıb. Namazı deyir, qılanda səhv etmişəm və səhv səcdəsi də yanından çıxıb. Heç nə, keçdi daha. Əgər vaxt çox keçir, gəl keçdi. Mənim yoldaşım, biz kəminli idik. Bir dəfə halallıq almadan kəbin kəsib, peşman olub, atasından başa düşüb, sonra başa düşüb, sonra mənim arvadını boşayıb və mənlə kəbin kəsib. Amma bu səfər anasından halallıq alıb kəsib. Birincisində anasından halallıq yoxdur. Onu boşadı. Amma o biri qadının hamilə qalıb, o uşağı olmalıdır. Anası onu bilib, indi mənlə toy etməyə qoymur. Amma biz kəbinliyi, yoldaşım bilmir neyiniz. Toy etmək vacib deyil. Əgər belə vəziyyət etsə, ta ki, kəbin kəsir, mənim uşaq var. Toy etmək, əli kifayətdir ki, 5-6 nəfər çağırsın. Yox, nə? Birincisi ilə anasının halalığı olmadan evlənirlər. Sonra bilib ki, halalıq lazım, boşayın. Boşanır ben, sonra? İkincisi ilə anasının halalığı ilə alır. O birinci qalıb hamilə. İndi də anasını deyir ki, qoymur amirlər, nəyə baxıyor? Əgər evlənibsə, kəbin nə olubsa, ilk saxlasın, saxlamalıdır. Sonra? Odun qabağında qaçsan və s. namaz qılmaq olar. Əgər od qabağındadır, deyir, qaz və ya şamdır və s. odun qalanıb, məsələn, o namaz elə eləmək olar ki, qabağında olsun, sən namaz qılsan, nəh gəlib. Nəh gəlib, deməli ki, qabağında odun olsun, sən də namaz qılsan, məcusilərə oxşamamaqsın. Peş də həmçinin daxildir. Yəni, yox. Yəni, necə? Spranli. O düzdür, od, yandırıcıdır o da. Onlar çəkinmək lazımdır. Qabağında olmasın. Səhsiz namazda imamın səsində dediyi sözlər var. Allah-u Akbar, sən Allah-u Limə həmdə. Bir tək qılınan namazda da səslə deməliyik. Səslə deyirsən, bəli. Yəni, deyir ki, cəmaat namazda görsən, imam Allah-u Akbar, səmə Allah-u Limən həmdə, Rabbana və kərəm, səslə deyir. Tək qılanda da olar, səslə demək lazımdır. Bəli, yəni, özünə işləsən kifayətdir. Yəni, Allah-u Akbar, səmə Allah-u Limən. Quranda musiqinin deyir, haram olması var, ayə var, ayələr var. Kifayətdir ki, Loğman 6, İsra 64. Hə. Deyirlər ki, birinə mağarası varsa və bu mağarazanı şirk işlədən bunu şey də işləmək istəyirsən, əhlüsünə də işləmək istəyirsən və zaman. Amma yiyəsi bunu verib İndi hansı, bilir ki, orada şirk atmalıdır. İndi bu neyin əsindir? Yəni, deyir ki, biri, deməli, dükkanı var, bir də təhlil götürüb, işlədir. Və salamatlar da gəlir və istəyirlər, onlar işlətsinlər. Və olar ki, o bidətçiləri əlindən götürüb salamatlara versinlər. Əlbəttə olar, hələ lazımdır. Bidətçilərdən nə qədər uzaq olsun, o da yaxşıdır. Aydındır. Çalışma olur, bidətçilərlə çox alaqda olmamaq. Sonra? Bir xəstələnmişəm, qüsul ala bilməmişəm, cəmaat namazı qıla bilərəm. Xəstələnmişəm, deyir, qüsul ala bilməmişəm, cəmaat namazı qıla bilərəm. Əlbəttə, təmmal. Qüsul ala bilməmişəm, təmmal. İslam genişdir, yəni, rahatdır. Qüsul ala bilməmişəm, təmmal. Qızılca? Dastamaz alınmıyor, təmin olsun, qorxusu yoxdur. Bank sələmdir, əlbəttə, hələ bank sələm var, hələ bankdadır da. Fərqi yoxdur, sələmdir, qıtardır. Salamlaşarkən deyir, hansı çinləri yaxınlaşdırmaq lazımdır. Belə gəlmir bu barədə, salamlar, çinlər yaxınlaşmaq. Yəni, bu barədə bir şey yoxdur, fəqət belə baxırsan, yəni, adət necədir, hələ edələ. Ümumiyyətlə, bu salamda görüşəndə cür və cürdür. Aydındır. Yəni, hansı fərqi yoxdur, yəni. Gəlmir belə, görüşü bilərsə, qucaqlaşır belə. Amma gəlmir hansı kimi bilin istənilər. Kredit çəkinmək lazım. Kredit bankdan olmaz. Sonra? Dükkandan ola. Bankdan alırsa. Sonra? Sonra? Vəsigəyə başı örtülü cazda verilmək etmək. Qadın şəkil çəksə olar mı? Vəsigəyə başı örtülməyə qoymurlar. Neyin yey? Qadın şəkil çəksə olar. Qoymurlar, çəkdirmə. Lazımdır vəsigə. Aydın, çəkdirmə. Olmaz, haramdır. Məcburda donuz deyilmək olar. Məcbur olsun, amma belə ehtiyac yoxdursa, ta ki, səfər zadı yoxdursa, çəkdirmə, lazımdır. Əgər zavrətsə, amma belə çəkdirməsən, olmaz. Başarısı şey çəkdirmək olmaz, labistik qadın çəksə. Valla, həc, qadın qalsa, həccə gedməsə, ona görə lap yaxşıdır. Hə? Xeyr, indi görək də vəşə, bu məsələ baxılır ələlik. Görək vəşə. Gözlüyün də biraz səbirliyim, bəlkə ləğv edədilər. Allah idarə etsin. Ya, parik zad olmaz, yəni. Saqqal nolar çəkdirir, saqqal olar. Başı bağlı olmaz. Aydın da öyle. Nə də? Ya, ya. Bir kompüterə baş bağlı çəkdirən sonra kompüter düzəldilər, parik qoyurlar. Ya, olmaz. Əgər belə ehtiyac yoxsa çəkdirmə, lazımdır. Belə qalmağın daha yaxşıdır. İnşallah, ləğv edəcəyir inşallah. Sonra? Deyir ki, o Quranda ki, həriflərlə başlayır. Əlif, lam, mim və s. Ha, mim, kaf, ha, yasi, ayn, sad. Olan mənası nədir? Allah bilir mənasını. Mənası yoxdur. Allah bilir. Sonra? Deyir ki, məktəbdən icazə almadan məscidə gəlmək olar, olmaz. Yəni, demək istəyir ki, dərs vaxtı. Dərs vaxtıdır və məscid namaz vaxtını gəlmək istəyirəm. Gəlmə, olmaz. Lab cümə də, mən icazə al sonra. Sonra? Quranda keçən sərcə ayəsinə gəlmək. Sən soruşmursan? Nə deyir? Həştən var, yəni, həştən var. Deyin, həştən var, bir cümədən bir belə. Və hədiyə parzad verir. Yəni ya belə hədiyə azad və ürəyinə girdə belə həm də özünü yaxşı göstər, tərbiyəli valla belə görür ki, dərsi oxumursan və sözü qulaqsın, hələm, cüməyir gedmək sənə mükafat istəyirsən yəni səndən çox şəxsidir dərsi uzadı oxuy belə özünü göstər belə, yəni həmdə deyinəm, məllim, maşallah Quranda keçən səcdə ayəsində görə səcdə edib baxarkən sən minə və tanikə, tanikə Yox, yox təli şey. Yəni, demək istəyir ki, səcdə ayəsi gəldi, sonra mən səcdə getdim, sonra səcdən qalxanda bir dənə zikirlədim. Yox təli şey. Sonra? İmkanınız olduğu halda dərhal evlənin. İmkan nə nəzərdə tutulur? Yəni, deyir ki, imkan olan kimi dərhal evlənin. İmkan yəni nə nəzərdə tutulur? İmkan yəni yaşamağa, yəni. Maddi cəhətdən, yəni saxlaya biləcəksənsə, vacibdir sənə evlənmək. Sonra? Deyir ki, niqab taxıb, sonra üç gündən sonra açsam günahı nədir? Günah da olaq ki, bəyənilmir. günah da oluyor. Sonra? Radyoda bildirdiniz ki Azerbaycan'da hamı Müslümandır. Hiç radyoda bildirdiniz ki Müslüman, Azerbaycan'da hamı Müslümandır. Ben demedim Azerbaycan'da hamı Müslümandır. Dedim ki Azerbaycan elhamdülillah Müslüman torpağıdır, Müslüman ölkəsidir. Böyle dedim. Ayrı ayrı kelimelerdir. Para olamaz ama Müslüman. Kafirler de var burada. Vesaire yani. Hele diyor. Yani sözü değil. Yani Müslüman nedir? Müslüman olduğu için kim şahadeti getirir? Kim diyor ki Allah subhanahu teala tekdir ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed onun peygamberidir Müslümandır inşallah. Eve diyor ve ayağına hansı ayağına girip çıkmalı. Ayağı o tabii ki sol sol ayağına girirsen sağ ayağına çıksan. Eve ise sağ ayağına çıkıp girirsen hele sağla çıkırsan. Sonra məscidə sağla girib solla çıxırsan. Sonra əsr namazını tam vaxtında qılmamaq günahdır. Deyir ki, əsr namazını vaxtında qılmamaq tam vaxtında günah deyil, günah deyil. Əgər səbəb varsa gecikdirə bilərsən. Lakin elə o bir namazın vaxtı gəlməsin. Sonra kreditə maşın və ya nə götürmək olar? Kreditə deyir maşın və ya nə götürmək olar? Kredit şərhi var. Düzdür. Sakitçilik. Düzü, bəzi hamilələr bəyənməyib kredit. Deyiblər, imkan varsa giriş yox kreditə. Və bəzi hamilələr deyiblər ki, girişə bilərsən, vəla ki, bir şərtlə, bankla olmasın əlaqəli. Yəni, məsələn, tutaq ki, bəzi dükanlarda yoxsan bank, bankındır və ya bank, məsələn, maşını satsan, bank gəlib deyir ki, aldım səndən, 5-i satmırsan, al 5-i, klient gələndə müştəri göndər mənə üstümə. Mən ona 6-yı var, özüm bilərəm neçəyə satacağım. O da geçen 6'ya satır, deyir ki 6 aydan sonra böyle 6. Bu olmaz. Amma tükandır, özünündür, məsələn evdir tikir, özünündür, kreditlə satır tutaq ki, bu heç də olmaz yani. O alimlər bəzi icazə edirlər. Valla ki, birdən deyə bilərsən ki, bəs desə ki, birdə ki, şotun bankdadır. Şot açır da bankda, o heç də olmaz yani yenə. Bankda şotu var. Bank, yani ticaret bankında öyle, özünündür. Böyle deyir ki, bankı keçir, orada şotun var. O heç olmaz. Amma bu şərtlə, o alimlər ki, icazə edirlər buna, bu yolu bir şərtlə icazə edirlər ki, o müddət ki var ha, sən onunla hələ pulu verəcəksən, tutaq ki, 6 ay müddətində. O malı ki, sən almışsan, onu sata bilməzsən. Tutaq ki, kondisioner almışsan, dükandan. Və dükan sənə kreditlə verib, bir illik. Sən o pulu keçirsən, şotu var bankda və ya dükana. O bir il müddətdə sən o kondisioneri sata bilməzsən. Aydındır. Ta onunla halallaşmayıb. Sonra. Sonra. Allah bilir üçün. Olmaz satma yenə. Olmaz. Hə? Yengi İslamda var. Deyir ki, yengi İslamda var. Yəni. İslamda yoxdur bizdir. Yəni adətdəndir bu. Sonra? Siz obadılar ki, toyda al gəlmək, balda gəlmək, onlar nə deyir? Siz obadılar ki, toyda al gəlin palta gəlmək, onu nə deyirsiniz? Yəni, deyirəm ki, imkan varsa, düzü palta çıxır özü gözə, bak o cür elə olmasın da, başqa formada olsun. Yəni, kafirlərin gəlmək kimi olmasın o gəlinə kimi. Qadın ərə gələndə kimin sözünə daha çox qulaq asmalıdır? Qadın deyir, ərə gələndə kimin sözünə daha çox qulaq asmalıdır? Ərinin. Ərinin sözünü qulaq asmalıdır. Sonra? Dəvət zamanı dəvət edəndə deyilər ki, cəhənnəmdən gələn yox, cənnətdən gələn yox. Onları nə deyirlər? Dəvət edəndə deyir ki, ərdən deyirlər ki, avamlar cənnətlə cəhənnəm heç gəlib xəbər verməyib. Elə bir ki, orada paçlanıyor gəlməli idi oradan, bunlar xəbər verməyib, məktubla. Və video çəkib. Peyğəmbər salsın görüb. Gedib gəlib. Qutardı? Sonra? Dinə ayı var. Allah subhanahu mindən çox ayı var Quranda ki, deyir cənnət, cəhənnəm yəni. Qiyamda Fatihədən sonra dua edir. Yox, getir videonu, sən göstərməli idilər. Ha. Qiyamda Fatihədən sonra dua etmək olar, yoxsa boş dayanmaq lazımdır, qiyamı uzatmaq üçün. Barış mənim. Qiyamda Fatihədən sonra dua etmək olar, yoxsa boş dayanmaq lazımdır, yəni qiyamı uzatmaq üçün. Qiyamda deyir Fatihədən sonra dua etmək olar, yox, duanın yeri var. Qiyam dua yeri deyil. Əgər çox dayanmaq istəyən Fatihədən sonra uzun bir sura oxu. Veya mesela secdeni uzat. Veya götür oku Kur'an'dan. Aydın dayı. Kur'an ayetleri Mekke'nin şekli olan ramsalar satma olan. Necə başa düşmədim? Quran ayələri Məkkənin şəkli olan ramkalar. Hə. Onu satmaq olar mı? Deyir ki, Quran, Kərim bu ramkalar var, Məkkənin şəkli və s. satmaq olar? Ayələri. Ümumiyyətlə, ayələr bəyənilmir. Alimlər bəyənilmir, sərif alimlər ki, ayələr bəziləri satırlar və divara qoyurlar, o bəyənilmir. Bəyənməyiblər sərəflər. Avamlar. Şəkil, Kəbənin şəkli, zaman işləmək, yəni Kəbənin şəkli. Hə, oturmaq, Kəbənin şəkli. Bəyənilmir, Kəbənin şəklini divanın üstü qoymaq. Çünki Kəbəyə hörmət eləmək lazım, aydın deməli. Canamaz heç namaz, səcdə edirsən, heç namaz. Bəyənilmir, yəni imkan olsa, yəni, çəkin. Sonra? Artıq suallar məndə qarışır, yorulmuşam. Hə, sonra yaxşı, axıncı sual. Geyim reklam etmək üçün cansız maniken olan dini mağaza barədə nə deyək? Geyimi reklam eləmək üçün nə eləmək? Cansız manikenlər var, Cansız manikenlər? Hə. Yəni, əgər başqa yolda oxusa edə bilərsən. Yəni, başı olmasın və uzaq başı, aydındır. Deyir ki, neçə qadın olanda qadın imam ortada dayanır. Əgər artıq 3 nəfərdirsə, deməli, biri sağında dayanacaq, biri solunda, deməli, sən ortadasan. Qabağa çıxmır. Qabağa çıxmır. İmam qadın əgər imamdırsa, qabağa çıxmır. Gələn dərsini bilərik. Allah bilir, düzün. Bəsdir. Panikalar, həmdək, bu nəşələrin məlumə.